तुझको उस पल सजाए मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ, सजदे किए है लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। मिटाया मैंने तेरी बलाएं मांगी, पाया